І ще одне прохання. Не погордуйте моїм хлібом сіллю, панове товариство. Я старий. Не знаю, чи переживу негоду. Важкі хвилини дожидають мене. Може, востаннє погощу вас у себе. То, будь ласка, прийшли до столової. Тут на круглому столі накладено усіляких зимніх страв, печива, м'ясова, пиріжків, маринованих риб і грибків. На підносах стояло багато чарок, налитих старим вином, від якого пахощі понеслись по світлицях. Тільки крісел кругом стола не поставлено. Знак, що це перекуска наскоро, а не вечеря. З'їж, попий, обіти вуса, йди, спішись. Вип'ємо, панове. Як поляк каже, стремінного за добру долю. Батурина, всіх мешканців його, за потугу його оборонців, у твої руки, полковнику Чечель. Гетьман підняв чарку вгору, повів очима докола. Від краю до краю. Всім вам добра бажаю. Голос його дрижав, ломився. Видно було в тому фізичну і душевну. Гетьман випив і повалився у фотель. На його обличчі появилися знаки великого болю. Панував над ним, не хотів зрадитись перед старшинами, що хворий, але і сила волі має свої межі. Обличчя гетьмана то жовкло, як віск, то неприродні рум'янці являлися на ньому. Голова хилилася на груди. Прикликали лікаря. Войнаровський з Чуйкевичем віднесли хворого у відпочивальню. Старшини з жалем і смутком відпроваджували його очима. Що ж тепер? Що нам тепер робити? Приставали до Орлика, на котрого привикли були дивитись, як на праву руку гетьмана. Не тривожтесь, відповів. Це з гетьманом не раз тепер буває. Десь Бог пройде. Стара людина, а трудів і на молодого забагато. Спішіть кожний до своєї роботи. Не спати нам нинішньої ночі. Городові частини полків Лубенського, Миргородського і Прилуцького треба поділити. Що потрібне для оборони Батурина, залишити, що ні, хай готується в похід. Зі сходом сонця двигнути через Сейм у напрямі Коропа, невеликими відділами і різними вулицями, без бубнів, сурм і співу, щоб батуринців не тривожити. Конечний обоз можна посилати тепер, люди сплять, не почують. На дорогу до великого гуркоту не буде. Вози не можуть поспішати. Сотник Дмитро допильнує переправи через Сейм. А гетьман? Як же йому пускатись у похід, коли він не дужий? Хай залишається тут з усім військом, що має під рукою. Будемо боронити Батурин і його. Так не можна. Гетьманові треба задисну до нового союзника, щоб ворог не вбився клином поміж них. Може, йому дорана покращає. Як ні, то хворого з лікарем перевеземо в кареті. Не турбуйтесь тим. Ваша турбота, Батурин. Приготуйте все, що до оборони потрібне. Не забудьте нічого. Виїзд. Тускле поранкове світло зазирало у світлиці. Від нього блідло світло свічок, горіло, як при катафалку. Невиспані лиця сердюків і прислуги зеленаво бліді. Але в рухах не пізнати втоми, радше помітний поспіх. Останні килими і перські коври скочують і ховають до скринь. У сінях тих скринь ціла гора. Завантажують вози, готові від'їжджати, аж скриплять, ніби стогнуть під надмірним тягарем. На їх місце під браму під'їжджають нові. Така робота триває цілу ніч, відколи розійшлися старшини. Чуйкевич все щось нове виносить. Чимало добра в гетьманському дворі на Гончарівці. Всього й забрати годі. Але в світлицях помітні вже пустки, і кроки людей лунають чимраз то голосніше, але й глухіше. Скрині з золотою та срібною посудою, з кришталями і дорогоцінним склом поїдуть на сам кінець, під окремою сильною сторожею людей з першого сердюцького полку. От і готово. Зі спальні виходить гетьман, вбраний як до дороги. На обличчі сліди втоми й терпіння, але іде сам. В одній з бокових кімнат наготовлено снідання. За столом мотря. На ній та сама плахта й корсетка, що мала колись у Ковалівці. Лише жовтих троянд не видно у волоссі. Ви ще не зібрались, мотря Василівна? Я остаюся тут. Гетьман зморщив чоло. Це неможливо. Батурин може бути у великій опресії. Якраз тому і не хочу його покидати. Ви не знаєте, що таке облога, отче? Прошу вас, їдьте з нами, зі своїм мужем, поправився гетьман. Ні, пане гетьмане, відповіла рішуче, позвольте мені залишитися тут. Я в Батурині зросла, знаю тут мало не кожну дитину. Дозвольте поділити з ними долю і недолю. Ніхто вас не силує, але ви жертвуєте собою. Що на це скаже муж? Він дав мені дозвіл. М'якого ви маєте мужа? Я вас не лишив би. Тут мати моя, зауважила Моці. Мати? Любов Хведорівна прибита важким горем. Хто ж потішить її? Гетьман здивовано глянув на Мотю. Це ваше невідкличне рішення? Так, пане гетьмане. Тоді нехай вас Бог має в своїй опіці. Нахилився і поцілував її в голову, як батько. Припала до його руки, як донька. Хотів ще щось казати. Приложив долоню до чола, потер і, повернувшись наглим зворотом, вийшов з кімнати. Пустилася за ним. Спинив її. Ні, Мотя Васильовна, останьтесь тут, так краще. Послухала. Крізь відчинені двері бачила, як силовано бадьорою ходою пройшов сіни, як попрощався з прислугою і вийшов на рундук. Повіяло осіннім холодом по пустих світлицях гетьманського двору на Гончарівці. Гетьманська карета ще перед досвідком від'їхала наперед ген далеко за сеєм. Гетьман, хоч хворий, сів на коня, обтулився козацькою буркою і в оточенні старшини виїхав зі свого двору. Не оглядався, на непевну долю залишав його, мусив. Тихо, не розмовляючи з собою, їхали на Орлик, Войнаровський, Чуйкевич та інші.